Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a Rádió Café, a Hétmesterlövésze című műsora. Az SMS szám az 0629986986, erre várjuk a reflexióitokat mindazokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyeket mi itt prezentálni fogunk a számotokra. Hogyha úgy érzitek, hogy kíváncsiak vagytok a filmre, elnyerte az érdeklődéseteket, akkor mindenféleképpen nézzétek meg őket, hogyha pedig úgy vagytok vele, hogy már láttátok a filmet, és van hozzáfűzni valótok mindazokhoz a benyomásokhoz, véleményekhez, amik itt ebben az adásban el fognak hangzani, akkor pedig kérünk titeket, hogy osszátok ezt meg velünk, tehát az SMS számunk 0629986986. Hát persze, hogy biztos, hogy megvan nektek, amikor Robert De Niro áll a tükör előtt a taxisofőrben, és azt kérdezi, hogy te hozzám beszélsz? Te hozzám beszélsz? Na hát egy nagyon-nagyon hasonló élményről fogunk beszélni az első fél óránkban. Ez az Összeomlás című amerikai filmdráma. Főszereplő Michael Douglas, aki egy Robert nagyon, Duval. Robert Duval és Michael Douglas, aki már mint Michael Douglas, a főszereplő, aki Bill Fostert játsza, a Defiance-t játsza a filmben. Ő valami nagyon hasonló dolgon esik keresztül, mint a taxisofőrben De Niro, vagy a De Niro által játszott Travis Bickle. Mi történik vele? Valahogy elege lesz. Valahogy elege lesz a szemétből, a mocsokból, a rohadásból. Először is a melegből. Meg a dugóból. Meg abból, hogy kirúgták a munkahelyéről. Meg abból, hogy a nagyon nem olyan az ország, mint amilyet hazudnak neki évtizedek óta. Valahogy. És még a házassága is tacsra ment. Valahogy felmondták az idegei a szolgálatot, mert valahogy nem illik bele abba a világba, amiben van, valahogy, és gazdaságilag sem életképes. Szóval ez a kisember, akinek egyszerűen tele lesz a hócipője. Elege lesz. Valahogy kikattan. És fog egy baseballütőt, kiszáll az autójából. De nem, akkor még nincs nála a baseballütő. Nem, ő kiszáll az autójából, fogja és elindul haza. Fogja a táskáját, de aztán lesz baseballütő. Igen, de a fegyvereket úgy szerzi, de az a lényeg, hogy ő az álmokfutása során úgy szerzi a fegyvereket, hogy elveszi azoktól, akik rá támadnak. Tehát, hogy így igazából azok nem az ő fegyverei, azok mindazoknak a fegyverei, akikkel ő összetűzésbe kerül. Tehát, hogy mondjam, itt van egy ember, aki kikattan, és Amerika lelkiismeretévé válik. Mert nem teszi meg azt a szívességet a környezetének, hogy alkalmazkodik ahhoz a mélységes korrupcióhoz. Ez a korrupció egy sokkal tágabb értelmű dolog, mint ahogyan általában használjuk. A korrupció az romlást jelent, létromlást jelent. Tehát, hogy ahhoz a fajta létromláshoz nem hajlandó alkalmazkodni, ami körülveszi őt, és az eszmékhez tartja magát, azokhoz az eszmékhez, amiket meghirdetnek, általában úgy a reklámokban, úgy a politikai nyilatkozatokban, vagy a nyilvánosságnak a különböző szinterein, ő akkor most ebből indul ki, és ehhez méri a valóságot. És ennek aztán az lesz a következménye, hogy minden szinten, minden síkon konfliktusba kerül a környezetével, és valami 6-8-10 különböző brutális összetűzésen megy keresztül, mire hazajut. Például? Hát például besétál egy golfpályára, ami akkora, mint a Városliget. De körülvették szöges dróttal, hogy három vén trottyos, milliomos golfozhasson rajta, holott, amint maga a főszereplő is elmondja, lehetne ott egy park, a családok ott kirándulhatnának, vagy mit tudom én, leheverhetnének piknikezni, vagy bármi, vagy játszhatnának a gyerekek, lehetne egy állatkert, vagy bármi egyéb, de nem, mert három vén trottyosnak kell egy golfpályányi területen játszani az agyát. Csak egy példa. És akkor ebből is lesz egy elég súlyos konfliktus. Az az érdekes. Meg szottyat szart kap a gyors büfébe. Ugye nem szabad kimondani a cégek neveit. Igen, igen. De tehát, hogy mondjam, tehát az például az is érdekes. Tehát, de, vagy például nem hajlandóak neki, hajlandóak neki fölváltani a boltban a pénzét. És amikor venni akar egy kólát, hogy legyenek hajlandóak fölváltani a pénzét, az a kóla annyiba kerül, hogy a visszajáróból nem tudna hazatelefonálni. Tehát, hogy így a hétköznapi bosszúságai érik. Nem, maradjunk még egy picit a szottyat szarnál. Hogy volt az a jelenet? Figyelj, egy nagyon, nagyon jó kis jelenet, tudnék, szimbolikus jelentősége van neki. Ugye? Tehát nem egyezik meg az a kis trutymó, amit a zacskóba kapott, nem egyezik meg a reklámmal, amit lát. Vagyis a valóság konfliktusba kerül azzal az álvalósággal, amit nyomatnak neki a nap 24 órájába, tévében, rádióba, moziba, reklámokba, plakátokon, és így tovább, és így tovább. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hello, mit parancsol? Kérnék egy sonkássajtos omlettet egy adag sült krumplival. Nagyon sajnálom, de már nem tudunk felszolgálni reggelit, csak ebédet. Én reggelizni akarok. Nem lehet, csak ebédelni. Maga szerint. Ez az üzletvezető? Igen. Esetleg beszélhetnék vele? Persze. Rick, az egyik vevő beszélni akar veled. Parancsoljon. Hello, én reggelizni szeretnék. Sajnos már nem szolgálunk fel reggelit. Igen, Rick, én is tudom. Sheila már említette, hogy nem szolgálnak fel reggelit. És miért hívom magukat a keresztnevükön? Azt se tudom, hogy kicsodák. A főnökömnek 7,5 év után is azt mondom, hogy uram, itt pedig bejövök, és vadidegen embereket Ricknek és Sheilának hívok, mint valami abstinens klubban. Nem akarok haverkodni magával, Rick. Csak egy reggelit szeretnék. Engem nyugodtan hívja Miss Folsomnak, ha úgy jobb. 12:30 után nem szolgálunk fel reggelit. Rick, hallotta már azt a mondást, hogy a vevőnek mindig igaza van? Igen. Na ez az. Ez volnék én. A vevő. Más az üzletpolitikánk. Válassza magának bármit az ebédétlapról. Én nem akarok ebédet. Reggelizni szeretnék. Sajnálom, uram. Őszintén sajnálom. Tényleg? Hát még én mennyire sajnálom. Fegyver van nálam! Nyugi, nyugi, nyugi, maradjanak a helyükön, nyugodjanak meg! Mindenki nyugodjon meg szépen, üljenek le, kérem! Hé-hé-hé-hé! Uram! Ön hová megy? Nem, üljön csak le nyugodtan, és fejezze be az ebédet, nyomás! Mindenki nyugodjon meg, és lazítson! Gyerünk! Miért nem esznek tovább? Kérem! Egyenek, csak kell a sok A és B vitamin. Kérem. Úgy látszik, túl érzékeny a ravasz. Nincs semmi baj, kérem, semmi baj, nyugodjanak meg. Csak nagyon, nagyon érzékeny a ravasz. Rég megkaphatnám a reggelimet. Igen, uram. Sheila? Na hát nagyon érzékeny a ravasz. Nagyon, de nem, itt, hogy mondjam, itt az elképesztő, túl azon, hogy valami, szerintem valami frenetikus a Harsányi Gábornak a hangjával a Michael Douglas ebben a filmben. Általában Dörner György szokta szinkronizálni Michael Douglas-t, amikor ezt a hideg macsót játsza, amit a Tőzsdecápákban például, tehát ezt a hihetetlenül kemény, végtelenül erkölcstelen és törtető üzletembert játsza, akkor a vérkapitalistát. Igen, akkor a Dörner kiváló. De most annyira jó, hogy nem a Dörner, hanem a Harsányi, mert hogy így egyszerűen az esendősége, az érzékenysége annyira kijön a karakternek, hogy az szerintem egyszerűen remek. Szóval mi a problémája ennek az embernek? Például az, hogy így nem érti azt, hogy miért szólítja a keresztnevén azt a felszolgálót abban a bizonyos gyorsétteremben, amikor a főnökét 7 év után is uramnak szólítja. Vannak ezek az egyébként teljesen bagatel és érthetetlen dolgok, ez az ember ezen felkapja a vizet. Mi a baja ennek az embernek? Idegbeteg? Vagy mi a problémája? Vagy miért nem képes beilleszkedni? Kiment a biztosíték. Be akart ő ám illeszkedni. Tehát ez kiderül a filmből. Volt neki rendes munkahelye, családja, nyilván volt némi kis részvénye, megtakarított pénzecskéje, házacskája, autócskája, amit egyébként épp ott hagyott a alagút szélén, a dugó kellős közepén. Volt neki, elvesztette. Tehát véget ért a nagy álom, és elvesztette. Tehát nem valami lázadóról van szó. Tehát ez a poén az egész filmben, hogy nem valami anarchistáról van szó, nem forradalmáról, nem egy olyan figuráról, aki hőzöng, elégedetlenkedik, hanem egy abszolút commerce, hétköznapi, átlagos amerikai, fehér, angolszász, protestáns családapáról, aki alól kikerült a talaj, aki elvesztett mindent, és egyszer csak elég volt neki. Na most ez a tanulsága egyébként az egész filmnek. Tehát hogy születik mondjuk egy forradalmát? Tehát nem biztos, hogy hőzünk és dohányzó értelmiségiekből, akik ott lent a pincébe összeesküdnek, és mit tudom én, Bakunyint olvasnak. Ez az én általam látott talán legkeményebben globalizáció kritikus amerikai film, amit én eddig valaha volt szerencsém. Na jó, mondjuk szerencsém azért látni. Túlzás, globalizáció kritikus, hát ez nem csak sem túlzás. Hát azok a dolgok, amik elhangzanak ebben a filmben, például amikor elkezd arról beszélni, hogy azért javítják az utat, hogy költségvetési pénzeket tudjanak lehívni, amikor elkezd arról beszélni, hogy maga idejön ebbe az országba, nem is értem, hogy mit mond, és valami szemérmetlen áron árulja a különböző termékeket, amelyeket ráadásul az én hazám olyan pénzekkel támogatja a maga hazáját, amiről magának fogalma sincs, stb. És ezek így mind-mind külön-külön elhangzanak a filmben. Ott van az a szerencsétlen csávó, amelyiket elvisznek a bank elől, ahol a bank előtt demonstrál, amelyiktől nem kapott hitelt, holott nem tudom én, egy évtizede az ügyfele a banknak, pusztán azért, mert azt mondták neki, hogy ő nem életképes gazdaságilag. És ezért aztán ez a pénzintézet, amelyik egyébként mondom a 10 éve az ügyfele, ez nem igazad hajlandó. Van. Igazad van. Tehát én rendszerkritikust mondanék, hogy társadalomkritikust Amerikában játszódik. Magyarországon egyébként, na, ez egy érdekes dolog, Magyarországon ilyen filmet miért nem láthatunk? Itt tulajdonképpen egy kispolgár nem tudja elveszteni mindenét, és nem tud begurulni, és megindulni. Dehogyis nem, csak Magyarországon nem ilyen filmet nem láthatunk, hanem semmilyen igazából. Tehát így annyi mindenről lehetne jó filmet csinálni, és Magyarországon egyik se történik meg. Tehát ez a kérdés azért alaptalan, mert másfajta jó filmet sem látunk Magyarországon. Tehát, hogy most ez ömlesztve éppen vannak a álművész filmek. Hát meg az ultrakommersz szemét. Igen, na most ezt többek között ilyen filmet sem nagyon látunk Magyarországon, de mi végül is itt a szituáció az az, hogy ez az ember egyszerűen csak haza akar jutni. Egyszerűen csak haza szeretne menni. De ez metaforikus értelmű is. Tudnélék, tehát átvitt értelmű, képletes, parabolikus, ha úgy tetszik. Tehát nem szimplán arról van szó, hogy a kislánya születésnapjára haza akar menni, hanem a honában nem leli hazáját, meg szeretné találni a hazáját. Hát egy új honfoglalásban gondolkodik, vagy valami ilyesmiben. Tehát, hogy úgy gondolja, hogy szeretné, hogyha ez az ország olyan lenne, mint amilyennek meghirdették. Most kikirdették meg az alapító atyák, vagy a reklámok? Vagy miközben egyébként fölhívnám a figyelmet, hogy nem szélsőjobboldali propagandafilmről van szó. Van egy gesztus, amelyik ennek, tehát így minden kétséget kizár. A koreai árustól a gyorsbüféseken keresztül a ilyen színesbőrű gengszerekig végigver minden, de egy neonácit is, tehát erről van szó. Hát azt viszont meg is gyilkolja konkrétan. Boltos. Na jó, de önvédelemből. Hát persze, de az a csávó az elég keményen leagresszálja őt. Tehát, hogy így, hogy először mondjam, azt hiszi, egyébként ez egy nagyon tanulságos jelenet, a náci azt hiszi róla, hogy na, ez az én emberem. Igen. Már hallottam magáról a rádióba, el akarja bújtatni, elkezdi neki nyomatni a náci propagandát. Ez nagyon jól megjelenik a filmbe, ahogy a szélső jobb rászáll az elégedetlenségre. Ad neki egy ciklombés dobozt konkrétan, és arról fantáziál, hogy mennyi bipsit ki lehet nyírni vele, így van szó szerint, így hangzik el a filmbe, de én most nem erre gondolok, hanem az egész filmnek van egy példabeszéd jellege. És ez a nácis jelentés is példabeszéd jellegű. Tehát az, hogy a jogos társadalmi elégedetlenséget hogy használja ki egy csőcselék. De itt arról van szó, hogy aztán a nácit is megöli, és megy tovább. A film másik főhőséről, Martin Prendergast nyomozóról is beszélnünk kell, mert ő is egy fontos szerepet játszik ebben a filmben. És a film vége, annyit azért elárulunk, mint azoknak, akik esetleg nem látták, egy rendkívül érdekes párbajjal végződik, tehát Robert Duvall és Michael Douglas között egy párbaj jelenet, de nagyon... Miközben két vesztesről van szó. Igen, és két olyan figuráról, aki minden illúzióját elveszítette, két olyan figuráról, amelyik kölcsönösen nem találja a helyét a társadalomban, és akik nagyon hasonlóan gondolkodnak egyébként rengeteg mindenről, csak egyszerűen az élet másfajta szerepeket osztott rájuk. Az egyik teszi a kötelességét. Hát igen, az egyik az... Ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog. Én a végén egyébként, jó, persze nem lőjük be a poént, rossz filmajánló lenne, de igazából az én egy kicsit azért a Michael Douglasnak drukkoltam a végén a párbajban. Hello, uram, hogy van? Én jól vagyok, hát maga? Én aztán elég rémesen. Igazán sajnálom. Igen, tudja, Santa Barbarából jöttem még tegnap. Egy haveromhoz, aki persze nem volt itthon. És lóg nekem egy csomó Zsuzsóval, így aztán nem volt pénzem hazamenni, és a benzinem is elfogyott. Egész éjszaka kocsimban ültem. Nem lenne véletlenül pár dolcsi, amivel kisegítene? Óriási segítség lenne, uram. Megadja a címét, elküldöm postán. Esküszöm. Megmutatná a jogosítványt? Mi a fenének kell magának a jogosítvány? Maga Santa Barbarából jött, nyilván rajta van a címe. Az a helyzet, hogy nincs jogosítvány. Jogosítvány nélkül tette meg ezt a... Mi az, maga zsaru? Akkor hadd lássam a jogosítványát, de még jobb lenne, ha megmutatná a kocsit. Na jól van, öcsi, felejtsük el, adjuk a fenébe az egészet. Azért így bánni egy veteránnal. Mi? Vegetáriánus? Nem, veterán, háborús veterán, Vietnámban voltam. Na ne, kisdobos volt, akkor még 10 éves se lehetett. Az öbölháború, na, azt akartam mondani, az öbölháborút. Jézusom, ne csinálja már ezt, én csak egy kis aprót kérek. 3 napja nem ettem egy falatot se. Illetve kivéve ezt. Baszd meg, adja már egy kis lét, csak pár centet. Nem. Na jó, csak fél dolcsit, biztos van annyi a zsebedben, add már ide. Tőlem nem kap pénzt. Van egy cigit? Nem dohányzom. Aj, ne vicceljen, valamit adnod kell. Keresd magadnak munkát. Hé, ez itt az én parkom, itt élek. Ki a f*** vagy, hogy besétálsz ide a parkomba két baszi nagy táskával? Neked 2 táskád van, nekem meg egy sincs, ez nem tisztességes. Ha? Mi van abban a 2 táskában? Add már ide legalább az egyiket. Eladhatnám, és legalább 1 hétig ajánlatnék belőle. Na, nyomás, mi lesz már? Minek neked kettő? Igaza van. Tessék. Ezt komolyan gondolod? Nekem nincs szükségem rá. Nem, marha jó. Ki ez a Michael Douglas? Szerintem ebben a filmben ez a Michael Douglas által játszott William Foster, ez mindannyiunknak a jobbik része, aki egyszerűen nem alkuszik. Tehát, hogy így nem köti meg azokat a hétköznapi kompromisszumokat, a legkisebb gesztusok szintjén sem, mint amiket mi. Tehát, hogy egyszerűen őróla lemállott a kultúrmáz, köszöni szépen, nem alkalmazkodik többé, hanem az saját eszméiből, meg abból a rengeteg hazugságból indul ki, ami körülveszi őt, és nem hajlandó lenyelni többé azt a sok rohadt szemét, mocskosságot, ami körülveszi őt abban a söpredék világban, amelyben élnie kell. És nem hajlandó eltartani sem a fenti, sem a lenti csőcseléket. Szóval ez az Összeomlás című film, amire én egy 8-ast adok a 10-es skálán. 7-es. Na, folytatjuk az előző témát egy másik filmmel. Azt kérdezi a kedves SMS író, Fam, te vagy az Puzsér Róbert mellett? Jaja, kedves SMS író, csá! Elfelejtettünk bemutatkozni, ugyanis az elején. Farkas Attila, Márton és Puzsér Róbert, köszönjük! Imádtam ezt a filmet, itthon milyen címen futott, kérdezi az SMS író. Összeomlás. Összeomlás címen futott. A következő fél órában az Amerikai Szépség című színes amerikai film szatíráról fogunk beszélni. A műfaját nehéz meghatározni, szatíra ez, vagy vígjáték, vagy egy vérbeli, tragédia? Vérbeli komédia, amin sírni lehet, és igazi véres tragédia, amin végig röhögi a néző magát. Hát szóval egyszerűen kiváló film, és ami érdekes benne, hogy mondjuk Hollywoodban azért egy évtizedben kétszer, tehát hogy mondjuk úgy öt évenként a Hollywoodi Filmakadémia lelkiismerete valahogy előtör, Isten tudja hogyan, és egy úgy érzik, hogy azért talán most már elég a mindenféle, nem tudom, titanikoknak, meg gladiátoroknak, meg mindenféle borzalmas gagyiknak kiosztott mega Oscar díjakból. Elviselhetetlenül borzalmas, szörnyű gicsekről beszéltél. Igen. És ezért aztán 5 évenként fognak egy jó filmet, mert mondom már, valószínűleg olyan bűntudatuk van, mint az állat, és megkapja az a mega Oscar-t. És ez így járt az Amerikai Szépség. A legszörnyűbb, hogy a Titanicot is, és a gladiátort is egyébként remek rendező rendezte. Igen, hát úgy tűnik, hogy nagyon kellett nekik a kis aranyszobor. Na de, itt van az Amerikai Szépség, ami szintén mega Oscar díjas lett. A mega Oscar az azt jelenti, hogy minden évben kell Hollywoodnak egy kedvenc. Tehát nem úgy van, hogy annak adjuk a legjobb rendező, meg a legjobb színész, hanem egy filmet azért minden évben választunk, és az azért kap 5-6-ot legalább. de az aztán fölmehet 12-re is, hogyha mondjuk a Úristen Gyűrűk ura harmadik részéről van szó, vagy nem, tehát hogy a nevetséges szintén. Na, ez volt az Amerikai Szépség. Na, és főszereplő Kevin Spacey. Ebben a 2000-es évben ez volt az Amerikai Szépség. Kevin Spacey-vel és Annette Bening-el a két főszerepben, hát valami fantasztikusan játszanak, mindketten. Én nekem külön kedvencem az Annette Bening, főleg ebben a szerepben egy olyan nőt kell elképzelni, aki szőrén szálán elhitte az amerikai álmot. Tehát így egyszerűen benyalta, és azt hajtja, azt hajszolja. Középkorúsodó, frusztrált háziasszonyt, aki sikeres akar lenni az ingatlan bizniszben. Pontos, hogy ingatlan bizniszben francokat, az ingatlan ügynökösködésben. Végül is ingatlan biznisz persze annak az alja. Hát teljesen eltordult a személyisége. Tehát így fogalmazunk. Ja. Hogy így alapjaiban. Úgy látszik egyébként ez az ügynök, ez valahogy egy ilyen szimbolikus figura az amerikai irodalomban, és filmben lásd Arthur Miller az Ügynök halála című klasszikus ópuszát, amit egyébként mindenki unt még a szocializmus idején, mert távol állt tőlünk akkor az a világ, és aztán a rendszerváltás után láthattuk, hogy mennyire is. Amikor bekopogtak hozzánk is a szerencsétlen nyomorult, ilyen, hát nem is tudom, érettségizett, nyolc általánost végzett, bepalizott, nyomorult ügynökök, érted, öltönnyel, nyakkendővel. És hát sajnálod őket, de annyira azért nem, hogy vásárolj tőlük. De és valahogy mégis megesik a szíved rajta, és dühös leszel az egész rendszerre és az egész világra, ami ezeket kitermelte, behűítette, aztán tönkretesz őket. Szóval... Na, ilyesmi ez a nő is. Így van, de igazából a főszereplő a férje, na. Igen, az ő sorsát követi végig a cselekmény, és az ő lelki fejlődését utolsó egy évét, ami az érdekes, hogy a filmnek az elején már nem sok illúziónk marad azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az ő sorsa. 42 éves vagyok. Alig egy éven belül meghalok. Persze, ezt most még nem tudom. Bizonyos értelemben már most halott vagyok. Nézzetek rám, rejszolok a zuhany alatt. Ez a napom fénypontja. Innen már csak rosszabb lesz. Lester Burnham, a halott Lester Burnham meséli el nekünk ezt a történetet, és hát ez már önmagában egy eléggé érdekes, abszurd szituáció, paradoxon, vagy mi is. Minden esetre ez a film, ez Lester Burnham megvilágosodásának a története. Mert tulajdonképpen egy üdvtörténet. Igen. Mert van egy olyan síkja, ahol ez zajlik. De közben érdekes módon, amellett, hogy van egy keményen magánéleti, és ebből kiindulva egy brutálisan egzisztenciális olvasata ennek a történetnek, ahol az emberi szenvedésnek az értelméről, a szépség kereséséről, a harmónia kereséséről, és a minket körülvevő világ vonzásával szembeni ellenállás kialakításának a lehetőségeiről van szó. Tehát arról, hogy hogyan találhatom meg önmagamat valahogy, hogy találhatok vissza ahhoz az önmagamhoz, amit valahol útközben elveszítettem, hogy milyen útjai lehetségesek ennek. Tehát van egy ilyen olvasata, de mindeközben mindezzel párhuzamosan, meg van egy kőkeményen társadalomkritikus, egy kőkeményen amerikakritikus olvasata, legnagyobb amerikakritikus film, és emellett pedig a legnagyobb egzisztenciális lételméleti dráma. És a címe az pedig azért brilliáns, mert az a címe, hogy Amerikai Szépség, és erről a kettőről szól. Tehát erről a kettőségről és szól. Amerikáról és a szépség. És közben meg van benne konkrétan egy csaj, aki a Angela, akit a Mena Suvari játszik, ő az amerikai szépség, ő az, akiben halálosan szerelmes Kevin Spacey, vagy csak meg szeretné prücskölni. Nem tudom igazán, de a legnagyobb csoda az az. Egy kamaszlány, aki a lányának az osztálytársa, igen. Ugye? És előadja az iskolában a nagy nőt, ő a nagy nő. Igen, hát ő tulajdonképpen az Annette Bening kicsiben, de ugyanakkor viszont írdatlanul megveti. Már ami a felesége volt. Igen. Fiatal korában. Hát, és a saját fiatalságának a reprezentása, képviselője, szimbolikus alakja. Tehát igazából rossz kérdés az, hogy meg akarja prücskölni, vagy halálosan szerelmes bele, mert mind a kettő. Mondja is, hogy amikor még fiatal volt, még ezt a hivatali karriert nem futotta be, még egyetemista korában, akkor ott dolgozott valamelyik gyors büfébe, és egyfolytában csak kefélt, és az milyen gyönyörű szép volt, az a szabadság szimbóluma volt. Na, ezt látja meg, ezt a szimbolikus alakot a lánya osztálytársnőjében. Amikor Lester Burnham elindul ennek a megvilágosodásnak az útján, akkor egyszerre elkezdenek érdekes módon lemállani róla a társadalmi szerepek. És elkezd vonatkozás nélkül látni. Egyszerűen, hogy Pál apostol az úgy fejezte ki, hogy elkezd színre szín látni. És ettől valami olyan önbizalom tölti el, és valami olyan érdekérvényesítővé válik az életben, a hétköznapi életben, abban az életben, amit korábban nagyon nagy nehézségébe került kezelni, valami akkora spillerré válik, hogy az mint szinte valószínűleg... soha. A munkám lényegében abból áll, hogy álcázom megvetésemet a s**fej főnök iránt, és naponta legalább egyszer kivonulok a férfi WC-ben rejszolni, miközben olyan életről álmodom, ami kevés hasonlít a pokolra. Nos, te nyilvánvalóan nem akarod megmenteni magad. Brad, 14 évig a reklámipar k***ja voltam. Már csak gyújtóbombákkal menthetném meg magam. Mindegy. A főnökség holnap már nem akar itt látni. A főnökség milyen végkielégítést szándékozik adni nekem, tekintve információimat arról, hogy a főszerkesztő cégpénzen vett magának p***cit, ami érdekelni az adóhivatalt, mivel jogilag csalásnak minősül, és biztos vagyok benne, hogy néhány hirdetőnket és versenytársunkat sem hagyná hidegen, nem beszélve Craig Neyről. Mit akarsz? Egy évi fizetést juttatásokkal. Szó sem lehet róla. És ha bedobom mellé a szexuális zaklatás vágyát is? Ki ellen? Ellened? Hogy bizonyítod, hogy nem ajánlottad fel, hogy megmarad az állásom, ha leszhat? Öreg, beteg egy f***sz vagy te. Nem. Csak egy átlag fickó, és nincs vesztenivaló. Na, ez soha nem merte volna megtenni akkor, amikor vágyott a karrierre és a pénzre, és kötődött mindenhez, és akkor lett szabad, pontosabban akkor merte megtenni. És tudta elnyerni. Tudta elnyerni a pénzt. Amikor elengedte. Amikor elengedte. Na hát ez, tehát hogy mondjam, ez az egész film, tehát az amerikai szépség, ez olyan, minthogyha a keleti bölcsességnek a különböző tanításait és okításait átfordítanád nyugatira, és egy példázatban a hétköznapi emberek számára érthetővé tudnád tenni. Legalábbis persze, van egy ilyen síkja, de szó nincsen alapvetően... benne, de szó nincsen benne Buddháról, vagy Taóról, vagy bármi ilyesmiről, de egyszerűen megtörténik ezzel az emberrel a megvilágosodás is. Ami a legérdekesebb benne, hogy nem tudni, hogy mitől. Tehát nincs előzménye. Egyszerre csak lassan rátalál egy útra. Ebben hasonlít az előző filmre, az összeomlásra, hogy egyszer csak elég lesz. Csak ott a figura elkezd gyilkolászni. Nem, hát mondanám, gyilkolászni. Nem helyes kifejezés. Törni, mondjuk így, törni, zúzni, na. Törni, zúzni. Törni, zúzni, hazajutni a hazájába mindenképpen. Itt pedig elhagy mindent. Igen, elenged itt mindent. Elenged mindent, és éppen ezért nem törzúz, hanem egy nagyon-nagyon derűs, érdekes, mindenből kiszárt, nyugalmas életet alkot meg magának. Amikor a film elején elhangzik az, hogy egy év múlva meghalok, akkor mindenki arra hangolódik rá, hogy ennek az embernek a tragédiáját fogjuk végignézni. És épp ellenkezőleg. Tehát, hogy ennek az embernek a hazatérését, a kiteljesedését, a teljessé válását és a beérkezését tudjuk végignézni. Tehát, hogy ez egy csodálatos happy end-el végződik ez a film, annak ellenére, hogy Lester Burnham meghal a film végén, ahogyan az mert hogy lelövik, de hogy ki, de hogy azt kicsoda, azt nem vagyunk hajlandóak meg, mert van egy dupla csavar a filmben. Hát igen, az is brilliáns, hogy egyébként ez egy kis krimi, ami arról szól, legalábbis úgy, hogy az elején már tudod, hogy vajon ki fogja megölni. Tehát, hogy alakul úgy nem a konfliktus, tudjuk, hogy ki fogja nem tudjuk, megölni. És nagyon sok legalább 5 gyilkos jelölt van. igen, és igen. Nem tudjuk, hogy ki lesz a gyilkos, csak a végén derül ki, a legesleg. A legesleg végén tudjuk meg, hogy ki lesz a gyilkos, és az is egy milyen gyönyörű példázat. Az is egy milyen brilliáns példázat. Azt hiszem, a reggeli testmozgás után ránk fér egy kis gyors kaja. Jól megtornáztottál. Kösz, hízelgő. Mosolyogjanak, itt a Mr. Smiley's. Kipróbálják a rakott marhasajtos nyársat csak 1,99-ért korlátozott ideig? Csak egy szemináriumon voltunk. Buddy, ez a... A férje. Már találkoztunk. De valami azt súgja nekem, hogy most nem fog elfelejteni. Annyira lebukta. Ez igazán nem tartozik magára. Igazából Jenny az üzletvezető, úgyhogy ez itt az ő utcája. Nos, érthető a dolog. Lester. Édes, semmi baj. Csak ne légy boldog. Kértek Smiley szózt hozzá? Lester, hagyd már abba! Nem. Te nem fogod megszabni, mit csináljak. Soha többé. Kedves hallgatók, egy tehertelen, teljes, boldog, beérkezett, szabad, nyugod és szabad embert hallhattatok. Ez Lesterből nem. Akit a világnak azok a nyilak, amelyeket a világ kilő rá, azok őt valahogy nem érintik. Tehát más vérzik tőle, ő neki meg csak átszalad a testén, mintha ott se lenne. Na, ez gyönyörű gondolat. Egy picit egyébként visszakanyarodnék és részletkérdésekhez. Tehát amiről te beszéltél az előbb, Robi, az a filmnek az alapfilozófiája, illetve a filozófiai végkicsengés, és őt a szakrális háttere, vagy az az attitűd, ahogy ez a film elkészült. Azok a spirituális célzatok, amik benne vannak, kimondatlanul is, impliciten. De azért van ebbe ugye egy vastag Amerika kritika, erről beszéltünk az előbb is. Na most az, nem az utóbbi, hanem az előtti bejátszásban megjelenik a PC, megjelenik a politikai korrektség, ugye, annak a hazugsága. Jelesül a szexuális zaklatás. A 90-es években a Clinton éra alatt az egy nagy divat volt, egyébként számos film és különféle alkotás is felszínre hozta ezt a témát, illetőleg az ezzel való visszaélést. Tehát, hogy szexuális zaklatással meg lehet zsarolni valakit, noha nem is történt valóságos szexuális zaklatás. Tehát azt mondom neked, hogy mit tudom én, jó néz ki az inged, akkor már is följelenthetsz engem szexuális zaklatással. Na most ennek a kifigurázását, a paródiáját, ennek az egésznek a groteszkét hallhattuk akkor, amikor a főnökét, mint ultima ráció, végső aduászt úgy zsarolja meg, hogy hát, hogyha elterjeszti róla, hogy orálisan kielégülést vár tőle, és ezért kér tőle fizetésem, mert ez pontosabban végkielégítés. Ezeket igazából csak eszközök gyanánt használja fel. Tehát, hogy így igazából úgy van ezzel, hogy nem így igazából nem ragaszkodik semmihez. Na jó, de benne van abban az a prűd Amerika, az a neoprotestáns, az a nagyon dögletes és nagyon, hogy is mondjam neked, ilyen álszent, hipokrita, képmutató társadalom. Végtelenül hazug, hát a saját fegyverével, fegyverével zsarolja őket. Így van, de az, hogy ez például zsarolási alap tud lenni, ez nem egy beteges gondolkodásmódról árulkodik? Ja. Tehát ez nem olyan, hogy mondjuk rátkenem, hogy te fasiszta vagy, meg bolsevik, meg hasonló. De éppen olyan. Szexuálisan zaklatsz. Éppen olyan, de hát az Annette Benningnek a karaktere, az a kényszeres, mindenáron való megfelelés az amerikai álom eszményének. És ő vesztes, a férjével szemben ő vesztes. Hát, nem sikerül eladni az ingatlant, lebukik a szeretőjével, és ugye már is bukott nő lesz. Utána az amerikai társadalom, a szeretője aki a főnöke. Nem a főnök egy konkurenciája. Egy sikeresebb nála magasabb ligába játszó kollega. Egy sikeresebb, nem a főnök, így van, rosszul emlékezem rá, egy sikeresebb kollégája, na az rögtön le is pattan, miután a társadalom szemébe bukott nővé válik. Igen. Tehát magyarán ő görcsösen akar, és éppen azért, mert görcsösen akar, mert nagyon-nagyon akar. Ezért nem sikerül. Mert nem csak azért, mert görcsösen akar, hanem mert elvtelenül. Tehát ő a sikert mindenáron akarja. Elvtelenül, tehát azért a sikeres emberek is elvtelenül akarnak, nem? Hogy neki azért nem sikerült. Én nem az elvtelenségre. Ez a film arról szól, hogy a sikeresség és a boldogság, azoknak semmi közük nincsen egymáshoz. Nem játszanak egy ligában. Az elvtelenségre tenném a hangsúlyt. Ez a film pontosan analógiája az ügynök halálának. Nem véletlenül hoztuk be ezt a témát, és ráadásul mind a kettőnknek egyszerre jelent meg, hogy ez az idea Arthur Miller, tehát ugyanez, a hazugság, de az a hazugság, ami beépül egészen a csontvelőkig. Tehát ez nem szimpla elvtelenség, hanem az élet, a létrontás, hogy Hanvas Bélát idézzem. Tehát ami velőkig hat. Na hát ebben a filmben nem pusztán arról van szó, bocsáss meg, nem pusztán arról van szó, hogy az üzletben mondjuk gátlástalan, és mit tudom én, becsapja akárkiket, a vevőket, mert ugye van egy ilyen jelenet is a filmben. Ez bagatell. Önmagát csapja be, önmagának hazudik, azáltal, hogy helytelen életelveket vall. Nem. Ezt a neoprotestáns munkamániás... Meg azáltal, hogy megtagadja saját magát, mindenáron egy sikerességet, egy sikeres imást akar magáról sugározni, hazudik a környezetének, ezt hazudik mondom, saját magának. Ez nem puszta elvtelenség, vagy pontosabban a magyar elvtelenség szó nem megfelelő erre. Ez sokkal mélyebb. Erre igazából nem is tudom, hogy van-e kifejezés. Hát az létrontás. Az a fantasztikus ebben a filmben, hogy Annette Bening, aki a filmet túléli, ő a legnagyobb vesztes, és Lester Burnham, aki pedig meghal a film végén, ő a legnagyobb nyertes. Tehát, hogy a film annak Erkölcsileg, ezt hangsúlyozni nem, szeretnék. Nem pusztán csak erkölcsileg. Nem hősi haláról van szó. Ő úgy hal meg, hogy már nem ragaszkodik semmihez, és egyszerűen, amikor már a tökéletes teljes boldogságot és vágytalanságot elérte olyannyira, hogy ott fekszik előtte Angela, akinél jobban semmit nem akart az életben, és amikor megtudja, hogy a lány szűz, akkor inkább nem tépi le, mint a rózsát, mert a rózsa az folyamatosan jelen van egyébként a filmben, egészen különböző szimbolikákban, és amikor már teljesen eszköztelen vagy, és nem lehet elvenni tőled semmit, mert már mindent integráltál a mindenbe, a mindenségbe, vagy az időtlenségbe, akkor a halál azt tulajdonképpen nem vehet el tőled semmit. Hát Lester Burnham nem is így járt. Úgy beszéltünk mi erről a csodálatos filmről, mint az ilyen filmesztéták, akik az legkülönbözőbb vonatkozásokból elemzik ezt a filmet, de ne felejtsétek el, hogy ez a film egy mega Oscar díjas film, tehát egy mit tudom én 6 vagy 8 Oscar díjat nyert filmről van szó. És mégsem pocsék. És kiváló és film. Mégsem pocsék. Teljesen pedig mega Oscar, pedig mega Oscar, bizony, és mégsem pocsék. Hanem egészen kiváló. Tehát ez a film konkrétan a mindenki számára közérthető, mindenki számára átélhető és felfogható formában közvetít valami nagyon időtlent, valami nagyon fontosat, és emellett pedig valami nagyon aktuálisat. És a nejlon zacskóra figyeljetek. Nagyon-nagyon figyeljetek a filmben a nejlon zacskóra. Van benne egy nejlon zacskó. Pusztán csak a nejlon zacskó elmond nektek mindent. Puzsér Robert és Farkas Attila Márton a Rádiókafén a hét mesterlövészei ma 0620 9986 986 az SMS számunk, és a következő SMS-eket kaptuk többek közt. Hello, a nácik valóban megkísérelték az anti- és aszociális egyének felhasználását, mivel nem öltek parancsra, mint például a Piszkos 12-ben, kaptak egy egyenlő szárú, lefelé álló csúcsú fekete háromszöget, és mentek a gázba. Az Uzi, úristen, mit ír itt nekünk, az Uzi izraeli gyártmányú fegyver markolatbiztosítós kemény sütéssel. Ezt nem tudom, hogy érti, de mindegy. Beszéljünk egy kicsit azon. Nem tudom, lehet a fekete piacon kapni, és mennyibe kerül? Biztos, hogy lehet. Harcosok klubja kimarad? Én csak a Kalasnyikovnál lemaradtam. Harcosok klubja kimarad? Kérdezi az SMS író. Hát egyelőre igen, mert hogyha beszélni is fogunk mondjuk a David Finchernek valamelyik filmjéről, akkor azt szerintem sokkal előbb lesz a hetedik. Nem bölcs dolog megvilágosodásnak nevezni bármit, ami nem az. Te ilyennek gondolod a megvilágosodást, írja nekünk el. Ja, Istenem, és valójában helyesen ismerd meg a te uradat színről színre. Szerintem bocsánatos bűn, amit csinálunk, mert a bibliai passzusokat, különböző mondásokat, kifejezéseket, ezt lehet a szövegkörnyezettől elvonatkoztatva használni. Kedves hallgatók, onnan tudhatjátok, hogy az én véleményemet halljátok arról, hogy megvilágosodás, hogy én mondom. Tudjátok, elmondhatom minden mondat elején, hogy én nekem az a véleményem, hogy Lester Burnham megvilágosodott, egyébként, de képzeld oda, én minden mondatom, hogy képzeld oda, hogy azt mondom előtte, hogy az a véleményem, hogy jó lesz így? Én pedig nem vagyok ezen a véleményem, mert a megvilágosodásban, hogyha azt a buddhista értelembe veszük, nincs én, illetve eltűnik az én. De a megvilágosodást mi egy köznapi szóként használjuk, természetesen nem a távol-keleti spirituális értelmében. De miért ne használ? De Lester Burnham miért ne világosodhatott volna meg benne a szó ilyen, spirituális értelmében? Vannak benne ilyen elemek, de azért a filmnek nem ez a fő vonulata, tehát azért ez nem egy buddhista tanmese. Az a jó ebben vannak benne ilyen elemek. Igen, az a jó a filmben, hogy lehet róla így ellenvéleményeket is mondani és vitatkozni. Az American Beauty életem legjobb filmje, segített felébreszteni az önérzetemet, akár csak Lesterét. Érdemes szót ejteni a filmzenéről, Thomas Newman munkájáról, kiváló zenéje van a filmnek, ezt hozzá kell fűzni. A jeleneten a záró monológon zokogtam, mint egy szipogós kis malac. Tony, néz bele a kutyába, hogy érted azt, hogy nézzek bele? Úgy értem, hogy nyisd ki, kinyitottátok, kinyílt, köszi. Én röhögtem a záró jelenetem, már amikor lelőtték. Ja, Istenem. Hányast adunk az Amerikai Szépség című Sam Mendes által rendezett filmre? Mivel én sznob értelmiségi vagyok, én csak 8-ast. Én, a kiváló film. Én megadom rá a 9-est. Nézzétek meg minden áron. A következő blogban egy egészen különleges filmről alkotást fogunk beszélni, ami egyszerre frenetikusan beteg, másfelől pedig annyira érthető, és annyira szép, és annyira lírai, és annyira emberi. Tehát, hogy így nem is lehet tudni, hogy ez állatias ez a film, vagy überemberi, vagy nem lehet tudni, hogy ember alatti, vagy ember feletti ez a film. Ha az Amerikai Szépséget megvilágosodás történetként apostrofáltuk, még akár társadalmi értelemben is, akkor ez egy kárhozott történet. Igen. Amin viszont a néző garantáltan megvilágosodik, akár még spirituális értelemben is. Ez egy akkora alászállás, tényleg ez egy akkora pokoljárás, amit ti most momentán el se tudtok képzelni. Amikor én hallottam először erről a filmről, hogy aj, de nagyon durva. Hát kitől is hallottam erről a filmről? Quentin Tarantinótól például. Quentin Tarantino mondta azt az Old Boy című filmről, hogy a legtarantinósabb film valaha. Miközben szerintem messze nem csinál olyan jó filmet, mint az Old Boy. Hát a Tarantino azt szerintem... A kutyaszorítóban és azt szerintem ölne azért, hogy ilyen filmet csinálhasson. Az biztos. Csak ő attól Tarantino, hogy ez kifejezi. Hát ez igen, nem szégyeli kimondani, igen. Hogy ez a film... Tehát Tarantino kimondja azt, hogy azt a filmes nyelvet, amit ő alkotott meg, és ez tagadhatatlan, amit ő maga alkotott meg. Ponyva paródia. Igen, abból ez a, meg ez az agresszió, akciófilm paródia, agresszió dráma, vagy micsoda. Tehát ez a nagyon érdekes, komplex, egyszerűbb úgy kifejezni, hogy tarantinós film, vagy olyan tarantinóságos. De ne is beszéljünk tovább róla, hanem térjünk szóval, vissza hogy ő kifejezésre juttatja azt, hogy ebből itt van egy ilyen Chan-Wook Park nevű rendező, akiről azt se tudjuk, hogy micsoda, és annyival többet hozott ki, hogy az valami eszméletlen. Betört kelet-nyugatra. Igen, és úgy abból, mint valaha. A film az valójában Odessu tragédiájáról szól. Odessu odüsszejájáról. Hú, de rossz szójáték volt. Várj, hallgasson meg! Nem kérem, hogy engedjenek el. Csak mondják meg, hogy miért vagyok itt. Tudnom kell miért! Már 2 hónapja itt vagyok bezárva! Uram, kérem, jöjjön vissza! Mondja meg, miért vagyok bezárva! Kérem, uram! Uram, várjon, hol vagyok? Csak azt mondja meg, mennyit kell még itt maradnom! Kérem, mondja meg, mennyit kell még itt maradnom! Kérem, uram, kérem, anyád! Gyere, te szemét állat! Rohadék, gyere! Most megfogtalak! Gyere! Láttam az arcodat! Megöllek, aki kerülök innen! Bocsánat, többet nem voltok ilyen! Árulj el! Még 1 hónap! 2, 3! Uram, kérem, mondja meg! Uram! Hová légy? Csak azt mondja meg, mennyi van még átra! Mondd meg, mennyi, te bocsak! Gyere, szemét, rohadék! Mondd meg! Mondjátok meg! Szemét állatok! Ha megmondták volna, hogy 15 év lesz, könnyebb lett volna elviselni? Vagy éppen nehezebb? Odesszút elrabolják és bezárják egy lakásba 1988-ban. Abban az évben, amikor a szöuli olimpia zajlik. És 15 éven keresztül tartják fogva, egészen 2003-ig, addig az évig, amikor az Old Boy című film bemutatásra került. Nem tudjuk, hogy kik csinálták, nem tudjuk, hogy miért tették. De egy valamire hamar fény derül, hogy nem az a fontos, hogy ki, hanem az a fontos, hogy miért. És elhangzik a filmben néhány emblematikus mondat, vagy néhány szentencia, ami vissza tér. Ilyen például az, hogy aki nevet, azzal együtt nevet a világ, aki sír, az egyedül sír. Ez a szentencia, ez a te számodra mit jelent, vagy mit mond? Hát nézd, szerintem ez nem az az alkalom, mert erről lehetne nagyon hosszasan beszélni, és coming out-olni, és kitárulkozni. Inkább azt mondanám, akkor mondok egy másikat. Várjál, hagyjuk most a szentenciákat. Tulajdonképpen annyira a magányt, és ezt a kétségbeesettséget, elhagyatottságot és szenvedést én nagyon-nagyon kevés filmen láttam így ábrázolni, mint az Oldboyban. Azt kell, hogy mondjam, hogy olyan forgatókönyvet, mint amilyen az Oldboynak a forgatókönyve, amit a rendező két társával együtt írt, én olyat még soha sehol egyáltalán nem láttam. Nem, egyetlen filmben soha sehol. Tehát, hogy ezt az ihletett zsenialitást, tehát, hogy ez úgy van megírva, hogy azt nem, tehát hogy az kész, tehát hogy engem ez teljesen lefegyverzett. Na majd tehát, még bárkit, aki látott, még egy szentenciát akarunk. Mondom a másikat. Teljesen mindegy, hogy homokszem vagy kőszikla, a vízben ugyanúgy elmerül. Ez is vagy négyszer-ötször elhangzik a filmben. És hát persze aztán azon sokat lehet gondolkodni azon, hogy ez mit fejez ki, vagy mit akar jelenteni. Csupa közhelyet mondanánk ám, és hiteltelenül konganának a szavaink, mint a fagarasok. Az az igazság, hogy ez az a film, ami, ahol a legjobban kell figyelnünk arra, és a legjobban kell vigyáznunk arra, hogy mit mondunk el, mert olyan fordulatokat hoz ez a film, amelyek az egész cselekményt teljesen, te alapjaiban forgatják ki magából. Tehát, hogy így van egy képed arról, hogy a filmnek ki a hőse, van egy képed arról, hogy ki a gonosz, ki a jó, mi a szép. És ez mind összetörik a végén. És ez összeomlik, és a helyén felépül egy új Babilon. Tehát, hogy így nem is, hogy valami teljes önmagából kifordulás. Érdemes lenne egyébként a filmnek a stílusáról és a képi nyelvéről beszélni, mert az megint csak egy különleges. Tehát például az, amikor ilyen jelenet van benne, hogy bemegy egy vendéglőbe és elevenen megeszik egy polipot. Ezt már reklamálta az egyik SMS író, hogy erről beszéljünk mindenáron. Elevenen megeszik egy polipot. Tehát azért az egy, hogy is mondjam, egy székhez, vagy fotelhez, vagy ágyhoz szögező jelenet. Na de hát képzelj el valakit, aki 15 éven keresztül egy lakásba bezárva él, és nem tapasztal semmi mást, nem lát semmi mást, csak azt, amit a tévében lát, hát nyilván vágyik valami élőre. A televízió óra és naptár. Az iskolád, az otthonod, a templomod, a barátod és a szerelmed. Leírtam az összes ember nevét, akit valaha bántottam vagy megsértettem. A bűnlajstrom egyúttal az önéletrajzom is volt. Azt hittem, átlagos életet élek, de túl sokat vétkeztem. Kizárhatott be engem. Talán jó húgszam? Liszoljunk vagy kamcsangszuk? Bárki is csak várjon. Várj csak. Darabokra téplek. A holttestedet pedig nem találják majd sehol. Lenyelem az utolsó porcikádat is. Kizárta be Odesszút? Nem más, mint Liu Jin, akinek a neve el sem hangzik itt, és a jelöltek között sincsen. egy jelentéktelen dolognak tűnik Odessu életében. Ki ez a Livu Jean? Miért? És miért tartotta őt fogva 15 éven keresztül? És aztán nagyon-nagyon hamar kiderül, Livu Jean az, aki fényderít, hogy valójában rossz kérdésre nem kaphatod meg a helyes választ. A helyes kérdés ugyanis nem az, hogy miért zárta be Livu Jean Odessut 15 évre, hanem hogy miért engedte ki. És ott elkezdődnek ám a kalandok. Maga Livu Jean az, aki azt mondja Odessunak, hogy akkor a tanítás most véget ért, most kezdődik a házi feladat. Hogy miféle házi feladatról van szó, az jobb, ha el sem próbáljátok képzelni, mert úgysem fog menni. Az Oldboyt pénteken este fogja adni a Duna TV, írja az SMS író. Halleluja! Hare Krishna! Mindenki nézze meg a Duna TV-n az Oldboyt pénteken este! Ez egy fantasztikus lehetőség számotokra, hogy lássátok az Uber királyságot a TV-ben, a Duna TV-n ingyér. Úgyhogy tegyétek meg, reklám se lesz benne! És hogyha akartok egy egészen rendhagyó távol-keleti verekedős jelenetet látni, ami szinte, hogy is mondjam, ellenpontozása, nem is ellenpontozás, egyszerre kifigurázás és ellenpontozása Bruce Lee óta elterjedt kung fu filmek tömegverekedéseinek, pontosabban nem tömegverekedéseinek, hanem amikor a főhős egymaga szétcsap a 30 gangstert. De valami egészen agyonver, más. Agyonver. Na most itt is van egy jelenet, hogy a kiszabadult főhős egy ilyen pribékbandát széjjelver, de hogyan? Tehát hogyan csinálja? Egész nem más. Nem azokkal a brilliánsan kifinomult kung fu mozdulatokkal. Nem röbdös, liheg, izzad, és összes, egy kalapáccsal veri őket. Kalapáccsal, de eltörik rajta a baseball ütő. Beleáll a hátába egy kés. Tehát, hogy így, azt nem lehet, tehát, hogy mondjam, azt kell mindenki tudni, Odessu... Mindenki lieg benne, és a falhoz tapad, és nekem elképesztő volt ez a jelenet, hogy hosszadalmas volt, rettentesen fárasztó volt, tehát azt végignézni olyan volt, hogy szinte fizikailag fájt az embernek, és lefáradt tőle. És ami az érdekes emellett, hogy 2D-ben zajlik, tehát, hogyha játszottatok már 2D animációs játékkal, ami, tehát a síkban játszódik. Na ez egy ironikus betét a filmben. Igen, tehát ez a síkban van, a síkban jelenik meg, tehát nincs a térbe kirak, hanem a síkban harcolnak egy folyosón, végig oldalról egyetlen egy kameraállásból mutatják az egészet, egyetlen vágás nélkül, az egy brilliáns jelenet, és mondom, tehát hogy így, ha láttál már igazán szép verekedés, na ez nem az. Itt a kalapáccsal zúzza, szerteszéllyel, lábak törnek, de hogy a mozdulatok azok annyira nem kifinomultak, viszont 15 évnek az irdatlan keserű frusztrációja van benne minden mozdulatban. Odessu nem azért legyőzhetetlen, mert volt egy mestere, aki megtanította a tökéletes harcművészetre, hanem azért, mert 1988-ban egy büdös süttyót bezártak egy lakásba, és 2003-ban kijött egy mester. Egy mester, aki teljesen egyedül volt abban a lakásban, és kizárólag gagyi kereskedelmi tévéket nézhetett, viszont olyan mennyiségű dühöt, gyűlöletet, és olyan mennyiségű harci agressziót gyűjtött magában ez alatt az idő alatt, hogy ez legyőzhetetlenné frusztrálta őt. De Robi, nem veszed észre, hogy egy kicsit hasonlókat mondunk, mint a jelenlegi filmtől, az Oldboytól, annyira távol álló, minden szempontból távol álló, tartalmilag, stilisztikailag, rendezésileg, képi nyelvet illetőleg távol álló összeomlásban. Tehát van valami ezeknek a filmeknek a mélyén, ami, ha nem is azonos, de nagyon hasonló. Ugyanazokat mondtad valami, most el. Hát valami brutális. Bezárják a figurát egy szobába, ahol gagyi kereskedelmi tévéknek a gagyi adásait kell nézni, ugye? Tehát lehetne ez megint egy társadalom kritikai példázat, és egyszer csak kijön, és szétver egy bandát. És nem kung fu mesterként verszét egy bandát, nem egy ilyen varázslóként, aki mit tudom én, ott röbdös és csattog és pattog és egyebek, hanem kétségbeesetten, vesztesként, önmagával szembesülve. De mégis legyőzhetetlenül. Mégis legyőzhetetlenül. Minden év egy vonal. Először 6 évet kell behúznom. Jövőre majd könnyebb lesz. Minél több a tetkó, annál rövidebb a pálca. Minél rövidebb a pálca, annál mélyebb a rés a falon. A lényeg, hogy telik az idő. nem tudom, hogy valaha életemben láttam-e már olyan mélységes, személyes tragédiát, mint ami itt a hőseinkkel zajlik, mint amit a hőseinkkel történik. És jól mondod, hogy hőseinkkel, mert nem csak Odesszúról van szó, hanem az ellenfeléről, hanem bizony Liujinről is szó van benne. És tulajdonképpen az a szörnyű, hogy a film szörnyetegeknek a borzalmas gigászi küzdelméről szól, és mégis mindegyik hőse 100%-ig szerethető, azonosulható, érthető, és a minden motivuma tettének átélhető. Tehát, hogy a legborzalmasabb szörnyek, akik a legborzalmasabb kegyetlenségeket követik el egymáson. Hát, hogy itt nagyon aztán szimbolikus kezeket vágnak le, fogakat, kalapáccsal feszíti ki a fogait a másiknak. Tehát, hogy olyan brutális kegyetlenség történt. Úgyhogy az a polipkajálás, az még egy szolidabb jelenet. Hát az semmi. Nem, az inkább meghökkentő. Meghökkentő, és a maga nemében valahogy szép. Tehát egy rózsaszín polipot betűr a szájába, és még lógnak ki a csápjai, és mozognak. Ez szép. A kézlevágás és a fogkitörés már kevésbé, de egyébként meg annak is megvan az esztétikuma. Tulajdonképpen nagyon festményszerű sok esetben a film. És rendkívül lírai. Főleg az emlékezések, mert hogy az emlékezésnek igen nagy szerepe van benne. Hát az... Miért Old Boy a címe? Vajon? Ezt eláruljuk azzal talán túl sokat is mondanánk. Aha. Azzal talán túl sokat is mondanánk. Egy valami biztos, hogy a figura az gyerekként kerül be a sitre, és öreg emberként kerül ki onnan. Tehát ez alatt a 15 év alatt ő gyerekből vénemberré válik. Hát a gyerek az túlzás, de hát fiatal ember. Nem csak arról van szó, hogy fiatal ember, hanem arról van szó, hogy pszichésen egy olyan állapotban van. Infantilis. Hát infantilis és részeg. És részegeskedő és teljesen éretlen. Amikor pedig kijön, akkor pedig egy olyan elszánt és olyan eltökélt figura, amihez képest Nagy Sándor a hódító, az egy hülye gyerek volt. Szóval egy szó mint száz, az Old Boy című film az mindannyiotok kedvence lesz, csupán annyi választ el titeket, hogy jövő péntek este megnézzétek, és emellett rögzítsétek. Vagy vegyétek ki a DVD kölcsönzőből. Hányast adnánk rá? Én erre a filmre erre a minimum 9-est adok. És a minimumon van a hangsúly. Hát én most a... pedig nagyon sznob vagyok, de mégis a 10-es felé gravitálom. Hajlasz a 10-es felé, igaz? Bizony. Szóval az Old Boy az egy überklasszikus zsenialitás, annak ellenére, hogy az ezredforduló óta készült, mindenkinek ajánljuk a valaha volt legjobb dél-koreai filmet. És jönnek is a képi és hanghatások. A képi hatásokat úgy érhetitek el, hogyha nézitek a rádiót, miközben beszélünk hozzátok, arra figyeljetek nagyon. Meg szóképeink is vannak. Az SMS számunk is van. És ott van még a képzeletetek. Igen, arra hagyatkozzatok nyugodtan. Képibet el nem tudok képzelni. 0629-986-986 az SMS számunk, amire kaptuk például a következő SMS-t, ami én egyébként tudtam, csak valahogy nem jutott eszembe. Azt nem említettétek, hogy ez a film egy trilógia második része. Én nem láttam sem az első, sem a harmadik részt. Meggyőződésem szerint el kell, hogy minden valószínűség szerint el kell, hogy maradjon ennek a második résznek a színvonalától. Minden esetre ez is egy trilógiába illeszkedik, és állítólag ki is adták már az első és harmadik részt is, úgyhogy meg lehet nézni az egész trilógiát, de mindenkit figyelmeztetek, hogy a második résszel kezdje. Tehát ha valaki nem látta, az az Old Boy-jal, az Old Boy című filmmel kezdje, ha trilógiát vesz, akkor is a kettes nézze először. De komolyan, ne roncsátok el magatoknak az élményt, mindenképpen az Old Boy-jal kezdjétek. Ami még fontos ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy ha láttatok már Bosszú Eposzt, és kedvelitek a műfajt, akkor felejtsetek el mindent, mert ez újraír mindent ezzel az egész ügyel kapcsolatban. A valaha volt... A műfaj megújítója. Igen, de nem akármennyire. A Születésnap című dán filmdrámáról fogunk beszélni, amely... Azért észrevettétek, hogy a műsor egyre komorabb. Igen, próbálunk egyre sötétebb vizekre elvezni. Egy ritka, különösen nyomasztó, de rendkívül, hogy is mondjam, azt akartam mondani, élvezetes, de ez egy nagyon rossz kifejezés. A szó legrosszabb értelmében élvezetes. Annyiban, hogy feledhetetlen és izgalmas. Azt mondtam, hogy vizekre elvezünk, valójában szennyvizekre elvezünk, amikor erről a filmről beszélünk. Jelesül egy burzsoá nagypolgári családnak a látszólag, hogy is mondjam, látszólag tiszta, tökéletes. Tökéletes, tiszta kirakat életében. Igen, igen. Na most ez a film, erről a filmről azt kell tudni, hogy így előzetesen megemlítsük, hogy volt egy úgynevezett fogadalom, 1995-ben azt hiszem. A híres dogma. A híres így van, dogma. 1995. A Dániában. Dogma Dániában. Hamlet országában. Amit Lars von Trier, Thomas Winterberg és még jó pár dán rendező a filmes kultúrának a számukra nyomasztó és számukra szerint hazug hatás elemeit kiszűrendő a filmművészetből tettek egy fogadalmat, ami fogadalom nem azt jelenti, hogy csak és kizárólag dogma filmeket fognak forgatni, hanem azt jelenti, hogy létrehoznak egy dogmát, és ennek a dogmának a nyomán bizony filmeket fognak csinálni, és megmutatják azt, hogy ez egy olyan fajta filmes nyelvet tud eredményezni, ami a valósághoz sokkal inkább közelít, mint a valóságtól már nagyon elszakadt, mindenféle technológiai trükkökkel, meg mindenféle különböző a valóságtól idegen eszközökkel gyártott filmek. Többek között ilyesmi, mint kézikamera. Kézikamera, a mesterséges világítás kerülése, sőt tiltása. Szóval egy rengeteg szabály van, mondjuk úgy, hogy 10 szabály van, amit be kell tartani, és ilyen módon létre lehet hozni egy olyan filmet, ami olyan, mintha ott lennél. Tehát például nem szabad állványt használni a kamerához. Tehát mikor van állványon a fejed, amikor ott vagy valahol és nézel? Nincs soha állványon a fejed. Mikor van a fejed mögött egy lámpa, egy fejgép, ami bevilágítja azt, amit nézel? Soha nincsen. Mikor fordul elő a valóságban az, hogy valamilyen helyzetben vagy, és hirtelen ugrasz az időben, vagy hirtelen ugrasz a cselekményben? Ilyen sem fordul elő soha. Mikor fordul elő, hogy ott vagy jelen valahol egy helyzetben, és akkor hirtelen valamilyen digitális módon átfestik neked a képet, amit látsz? Magyarán egy dokumentarista forradalommal van dolgunk. Igen. Egyébként, hogyha valaki látta, teljesen más stílus. Tarbélának a Sátántangó című 7 órás ópuszát, ahol a real time-ba megy az egész, tehát ott cuppogsz a sárba az öreg alkoholista doktorral, tehát abban az időben veszi föl a kamerát. Nagyon rossz analógiát hozol, mert senki nem fogja megnézni a Születésnap című filmet, hogyha te a Tarbélával, 7,5 órás Tarbélával riogatod a kedves nézőket. A legnagyobb magyar rendezővel, ugyan már? Hát, már az élő. Ez a te véleményed. Szóval, a Születésnap című film az egy nagyon-nagyon élvezetes, az első perctől az utolsóig tökéletesen átélhető film, és azt kell tudni róla, hogy egy dokumentarista eszközrendszerrel leforgatott fikcióról van szó, tehát a fikció világába, vagy a játékfilm világába behozza a dokumentarista képi rendszert, és ez nagyfokú átélhetőséget eredményez, mert az a megélésed, mintha ott történne, körülötted, veled, mintha jelen lennél, mintha egy lennél te is, ennek a születésnapnak a meghívottjai az ünneplők körében. Az ünnepelt pedig maga Helge, aki ennek a nagyon nagy családnak, aki ennek a nagyon nagy és szerető rokonságnak a feje. Ahogy elnézlek benneteket, világosan előttem van, mi minden történt az elmúlt években. Annak, hogy az ember betölti a 60-at, nincs különösebb jelentősége. Mintha csak tegnap lett volna. Előttem van, amint lebonyolítjuk a vásárlást, és birtokba vesszük ezt a csodálatos házat. Dacára annak, hogy ez bizony jó régen történt, 1971 nyarán látom, amint az én kis családom eltűnt a lépcső tetején. Szeretett feleségem, Helene, Mikael és az ikrek. És az ikrek készen arra, hogy befiszkeljük magunkat ebbe a szép házba. Mindannyian tele voltunk várakozással. Hát ez a Helge, ez úgy hangzik, mint aki nagyon szereti a gyerekeit, nagyon szereti a családját, nem? Hát ez alapján a kis beszéd alapján. Szerető családapa. Igen, szerető családapa. Valaki a történelmet ismeri, akkor a késő antik Egyiptom. Csupa Philadelphos, Filométer, Filopátor, ilyesmi nevek voltak. Anyját szerető, apját szerető, hugát szerető, bátyját szerető. Nem, ő igazából nem, csak azt nem tudni, hogy hogyan de szereti. De ez most egy rébusz volt. Milyen módon szereti a családját? Tehát, hogy úgy szereti vajon, ahogyan mondjuk szeretsz valakit, akit neked a szívbeli rokonod, vagy a a kis fiad, vagy a kislányod, vagy mondjuk úgy szereted, ahogyan mondjuk a csirkecombot szereted, ami olyan omlósan szádban, végülis szereted a csirkét, de nem úgy szereted a csirkét, nos, ahogyan mondjuk szereted a saját kutyádat, hanem egy másfajta szeretet. Tehát a szeretetnek is sokféle módja, sokféle formája van. Van egy birtokló szeretet. Hát igen, meg van a használó szeretet. A használó szeretet. Igen, igen. Miért említettem én a Ptolemaioszokat? Ugye Kleopátra volt az egyik utolsó valami, uralkodó. Valami ős bűnre akarsz utalni? Anyját szerető, apját szerető, testvérét szerető, ez a szó legszorosabb értelmében értendő. Tudnélik, azok egymással házasodtak. Atya úristen. És tartották magukat így módon isteni lényeknek. Hát ilyesmi is megtörtént már. Az első szülött beszél. Mortem. Jó, rendben. Lassan 7 óra van. Itt az ideje az első pohár köszöntőnek. És első szülött lévén ez az én tisztem. Így van, Helmut? Igen. De mindenek előtt tartanék egy rövidke beszédet. Írtam 2 verziót, apa. Az egyik zöld, a másik sárga. Válasz, hogy melyiket mondjam el. A zöldet vagy a sárgát? Én a sárgát választom. Halljuk a zöldet. A zöld nagyon érdekes választás. Ez a féle szó kimondó beszéd. Azt a címet adtam neki, hogy apa a kádban. Nagyon kicsi voltam még, amikor ide költöztünk a birtokra, és merem állítani, hogy ez a család életébe gyökeres változást hozott. Annyi helyünk volt, amennyit csak akartunk, hogy szabadon randalírozhassunk. Akkoriban állt itt egy étterem, ahová gyakran beültünk enni, és emlékszem, hogy Linda húgommal, aki már nem él, hányszor, de hányszor játszottunk ott. Ő rafinált technikával mindenfélét belecsempészett a vendégek tányérjába. Aztán gyorsan elbújtunk, Linda pedig szívből nevetni kezdett, és ez persze átragadt rám is. Csak úgy dőlt a lehető legőszintébb nevetéstől. Ott ültünk és pukkadoztunk a röhögéstől, ami persze oda vezetett, hogy egyből lebuktunk. Na, de ebből soha nem lett semmi baj. Ennél sokkal, de sokkal veszélyesebb volt, amikor apa fürdeni ment. Bocsánat. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy apa mindig fürdött. Ilyenkor Lindát és engem magával vitt a dolgozószobájába, ami először még mulatságos is volt. Először mindig volt egy kis dolga, aztán bezárta az ajtót, lehúzta a redőnyt és gyújtott némi fényt, ahogy azt kell. Aztán levette az ingét, majd a nadrágját, és velünk is levetetett mindent. Aztán lefektetett minket a zöld heverőre, ami azóta már nincs meg, és megerőszakolt. Szexuálisan kihasználta az ő 2 kicsikéjét. Christian! Néhány hónappal ezelőtt, amikor a húgom meghalt, megfordult a fejemben, milyen tiszta ember is ez a Helge, hiszen annyiszor fürdött. És arra gondoltam, megosztanám ezt az egész családdal, legyen az tél vagy nyár, hétköznap vagy hétvége, reggel vagy este, ő folyton fürdött. Helge tehát rendkívül tiszta ember, és azért jöttünk itt ma össze, hogy felköszöntsük a 60. születésnapja alkalmából. Éljen soká. Egy hosszú életen át nézte, ahogy felnőnek a gyerekei, és Mikael révén már unokái is. Na de hagyjuk az elmélkedést, nem azért jöttetek, hogy egész este engem hallgassatok, hanem azért, hogy együtt ünnepeljük a 60 éves Helgét. Ezzel tehát be is fejezném. És nagyon szépen köszönöm apámnak ezeket a szép éveket. Na, azért ez húzós volt. Hát ez egy annyira sikeres film egyébként, hogy színházi feldolgozása is készült, konkrétan a Katona József Színházban mutatták be ennek a színházi feldolgozását. Ki volt Helge és ki Krisztián? Krisztiánt Kamarás Iván játszotta, Helgét pedig Hegedűs D. Géza, és a Helgének a feleségét, Elzét, őt pedig Halász Judit. Az előadást azt pedig az Eszenyi Enikő rendezte, ha jól emlékszem rá, már pedig jól emlékszem. Szóval ez egy, annak ellenére, hogy nem egy olyan nagyon régi, 10 évvel ezelőtti filmről van szó, az első dogma, ezt hozzá kell fűzni ehhez, és hát valami ördögi, brutális, embertelen dolgot dolgoz fel, úgy tűnik, tehát hogy valami, ki ez a Helge, és miféle ember lehet ez a Helge? Képzeljük el ezt a jelenetet. Van egy nagyon tiszteletre méltó burzsoá családapa, egy nagy családnak a feje. Hazajön Svájcból és máshonnan az ő fia, a lánya, és és közben kiderült, hogy az egyik lány öngyilkos lett. Na, itt valami kicsit szöget üt a fejünkben. És készülődnek a 60. éves születésnapra. És összejönnek, van hopmester is, ugye kocogtatják a poharakat, és egyszer csak Krisztián kedélyes módon bejelenti, hogy szeretné megköszönni ezeket a kedves éveket. És hogy korábban az apjuk, ez a tiszteletre méltó, tisztességben megőszült üzletember, ez őket rendszeresen megerőszakolta. De aztán nem marad ám ez a dolog következmények nélkül, mert Helge egy kis magánbeszélgetésre hívja el az ő kicsi fiát, aki ilyesmi dolgokkal gyanúsította meg őt. Hát az azért nem csekkéség. Na, hogy érzed magad? Jól. Vagy úgy? Aha. Ez biztos? Igen. Akkor viszont nem írtek valamit. Talán csal az emlékezetem, meg öregszem is annyi szent. Mire gondolsz? Hát arra, amiről beszéltél. Egyáltalán nem emlékszem. Jó lenne, ha segítenél egy kicsit. Mi is történt? Ne haragudj rám, biztos én emlékeztem rosszul. Nehogy mentegetőzni kezd, csak attól ijedek meg igazán. Nem, arra semmi okot, csak mostanában feszült vagyok egy kicsit, tudod, a munka, meg a húgom. Felejtsd el. Csak azért, mert amivel megvádoltál, az bűncselekmény, az ilyesmi nem játékám, jelentkeznem kellene a rendőrségen. Nem, szó sincs róla, eszedbe ne jusson, nem. Felejtsük el, ne is gondolj rá többet. Az utóbbi időben nem alszom valami jól. Kicsit furcsán érzem magam. Bocsánatot kérek. Mi újság odafenn? Minden rendben, ezek jól bírják a gyűrődést. Több kell ahhoz, hogy megrázza őket, velük ne törődj. Atya úristen, micsoda ember ez a Krisztián? Miféle ember lehet ez, aki ilyen aljas, mocskos, rohadt hazugságokkal... Körülbelül 50 ember előtt. Az egész társaság előtt, az egész ismeretség előtt, az apjának a születésnapján ilyen... A 60. éves születésnapján. Mocskos szemétségekkel gyanúsítja meg a saját édesapját. És lám már is el is bizonytalanodott. És mi nézők is elbizonytalanodtunk. Miféle ember ez? Miféle ember lehet ez, aki ilyenekre képes, aki erre a... Micsoda betegség ez, komolyan. És megtudjuk azt is, hogy magát Krisztiánt egyébként hosszú ideig pszichiátrián kezelték. Tehát talán nem lehet ez véletlen. Szerinted hazudott? Igazat mondott? Elnézést az újabb zavarásért, de sajnos a legfontosabbat elfelejtettem. Mivel ma apám születésnapját ünnepeljük, ezért vagyunk itt, szeretném jóvá tenni, ha az előbb elrontottam a hangulatot, mégpedig egy pohár köszöntővel apámra. Tehát kérem, álljatok fel. Emeljük poharunkat. Arra az emberre, aki megölte a húgomat. Éljenek a gyilkosok. Javaslom, cigaretta szünetet. Cigarettát, gyorsan, egy-kettő. Annyira csodálatos ez a hopmester egyébként, aki ott mindig próbál, mert hogy neki ez a feladata, hogy a hangulatot valahogy kordában tartsa, csak itt, hogy mondjam... És német származású, ki van a filmben hangsúlyozva, hogy Németországból importálták a hopmester. Igen, hát ő mondja, hogy meine dänisches Vater, tehát az én dán édesapám Helge. De szerencséje, hogy csak a dán édesapja, és nem pedig a saját vér szerinti édesapja, mert annak lehet, hogy egy kicsit súlyosabb következményei lettek volna ránézve. Na, térjünk vissza csak a bejátszáshoz és a sztorihoz. Tehát valahogy Krisztián nem sikerült igazából kiküszöbölni azt a csorbát. Pontosabban sikerült valamilyen módon kiküszöbölni a csorbát, csak nem úgy, ahogy azt az apja Helge és az anyja Elze és a többiek elvárták volna. Hát igen, nem olyan módon. Tehát, hogy valahogy igazából... mégse, másodszor se jött ki belőle valami szokványos dolog, hanem valami szokatlan. Ez valami félelmetes, hogy micsoda hazudozó ez a Krisztián. Tehát, hogy így a egész nagy társaság előtt rágalmaz, szemtől szembe meg megtörik és töredelmes bocsánatot kér, és nem is tudja, hogy mi az igazság. Hát most nem tud kiállni amellett, amit történt vele, vagy ami igazság, vagy amit gondol. Vagy miről van itt szó egyáltalán? Utána az öccse néhány vendéggel együtt ki is viszi őt. Hát az öccse, leverik, és megkötözik egy fához, hogy ne tudjon visszamenni, és újabb botrányokat kavar. Hát az öccse, Mikael, az valami fantasztikus. Én még olyan nyomorult ocsmány rohadt férget, mint Michael, aki ebben a filmben a Krisztiánnak a testvérét játsza, én még nem láttam. Tehát az olyan ember alattiságot, de most komolyan, olyan nyomorultságot, olyan szánalmas és mégis gyűlöletes emberi tulajdonságoknak azt a förtelmes, öklendetes egyvelegét, amiről Michael tanúbizonyságot tesz, azt valami, már csak Michael kedvéért érdemes megnézni ezt a filmet, mert mindenki nagy megerősítés nyer önmaga erkölcsisége iránt, hiszen Michaelhez képest mindenki egy szent. Tulajdonképpen ez egy önismereti film is. Hát, mert valami olyan irányba beszélsz, mint hogyha az ember megnézne ezt a filmet, és valami furcsa dolgok szakadnának fel a nézőből. Nagyon erős karakterek vannak benne. Itt négy gyermekről van szó, két fiúról és két lányról. Akik közül az egyik halott. Igen, az egyik halott, és mégis jelen van. Érdekes módon, mint egy szellemében nagyon jelen aktívan van. Jelen de van. Semmi spiritualizmust, meg semmiféle szellemjárást ne képzeljetek el már a szónak az ilyen horror vagy thriller értelmében. Jelen van, valamilyen módon megjelenik, de teljesen a szó hétköznapi értelmében, vagy hogy is fogalmazom. Azért ott van egy gyermekjáték, egy óra, ami a zenéjét is adja a filmnek. Ugye egyébként a dogma, az egyik dogma a 10 közül, hogy nem szolgáltathatnak külön zenét a filmhez. Tehát az szól zenében, csak ami jelen szól. Ami jelen szól. Tehát nem, a dogmának egy a lényege, tehát egyetlen egy szabályban össze lehetne foglalni, olyan, mint amikor a valóságban vagy és nézel ki a fejedből. Ott sincs olyan, hogy külön egy zenét szolgáltatnak neked háttérként. A mellé háttérként, csak ami a jelen van, a jelen atmoszférában szól a zene. Tehát ha ott a teremben szól a zenekar, akkor az a zene szól. Igen. A filmben. És arról van szó, hogy nem viszünk be a stúdióba semmit, hanem a kamerát visszük a helyszínre. Tehát nem a közeg közelíti meg a kamerát, hanem a kamera van jelen, mint egy szereplő. Tehát tulajdonképpen a dogma filmet úgy kell elképzelni, hogy vagyunk a szobában hatan, ebből öten színészek, a hatodik pedig a kamera, gyakorlatilag a olyan, szemlélő. Tehát tulajdonképpen a néző maga. Ebben a filmben a néző maga. Ebben a dogma filmben a kamera az az egyik meghívott vendég a sok közül. Így van. Akinek terítenek. Tanul, és tulajdonképpen a rendező is tanul, hiszen a másik dogma az, hogy a rendező nevét nem tüntetik föl a stáblistán. Igen. Névtelenek rendezik. Illetve tudjuk pontosan, persze, tudjuk pontosan, hogy Thomas Vinterberg rendezte ezt a filmet. Így van. És ez az, egyébként azt kell tudni, hogy ez a legeslegelső dogma film, tehát még talán ezt azt is lehetne mondani, hogy ennek a filmnek a kedvéért hozták létre a dogmát? Vajon? Hát, nem hiszem. Az már Lars von Triernek a mániája volt. A biztos. Mániája volt, így van. Igen, Lars von Trier rendezte a második dogma filmet, az Idióták című filmet, ami egyébként egy messze elmarad ettől a filmtől. Rendkívül rossz film. Ritka rossz film. Reflektál már az Idióták. Igen, reflektál az SMS író is. A dogmát azóta sokan sokszor leírták. A születésnap a dogma szabályai nélkül is megállna a lábán, de a dogmával egyenesen hátborzongat olyan zseniális, azóta se készült jobb dogma film. Köszönjük szépen, kedves SMS író, így van, ezzel én is egyetértek. Így van, tehát, hogy mondjam, ez egy olyan film, ami valami mélységesen ősi gonosz dologról szól, valahol valakiben, vagy Krisztiánban, vagy Helgében, valami szörnyű, sötét. És még valamit, nagyon-nagyon fontos, dokumentarista film, bármikor megtörténet, és ugyanakkor mégis mítikus. Egy olyan történetet látunk, mint amikor Uranosnak Kronosz levágta sarlóval a falloszát, majd pedig Kronoszt ölte meg a fia Zeus. Bocsánat, nem ölte meg, száműzte a fia Zeus, már ügyeségeket beszélek. Tehát itt ilyen nagyon-nagyon mély, mítikus szörnyűségekkel találjuk szembe magunkat. Tényleg szörnyű és rettenetes dolgok ezek. Arhetipikus a film, és ez elő is jön belőle minden dokumentarizmusa ellenére. Mi azt ajánljuk nektek, hogy az Összeomlás, az Amerikai szépség, az Oldboy és a Születésnap című filmeket semmilyen körülmények között se hagyjátok ki. Mindenképpen nézzétek meg őket, mert ezek a filmek, ezek kihagyhatatlanok. Hanyasadnánk a születésnapra? Én megint nem tudok 9 alá menni. Én sem. Úgyhogy ez volt mára a Hétmesterlövésze című műsor. Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton búcsúzik, és a jövő heti viszontlátásra. Addig is sok jó filmet kívánunk nektek. Sziasztok!